ہم نبی کا آستاں دیکھا کیے، ہم نبی کا آستاں دیکھا کیے، ہم نبی کا دیکھا کیے، محور کون و مکان دیکھا کیے، محور کون و مکان دیکھا کیے، ہم مدینے کے مسافر رشک سے، ہم مدینے کے مسافر رشک سے، میزبانوں کے دیکھا کیے، میزبانوں کے مکان دیکھا کیے، ہم نبی کا آستاں دیکھا کیے، ان کے قدموں میں پڑی دیکھی زمین، ان کے قدموں میں پڑی دیکھی زمین، در پہ جھکتا دیکھا کیے، در پہ جھکتا آسماں دیکھا کیے، اس فضائے زندگی پرور میں ہم، اس فضائے زندگی پرور میں ہم، ارتقائے جسم و جان دیکھا کیے، ہم نبی کا آستاں دیکھا کیے، کیا سمجھتے فلسفی معراج کو، کیا سمجھتے فلسفی معراج کو، کہاں تھے یہ کہاں دیکھا کیے، وہ کہاں تھے یہ کہاں دیکھا کیے، ہم نبی کا آستاں دیکھا کیے، واپسی میں سبز گنبد کا جمال، واپسی میں سبز گنبد کا جمال، دکھا کے یہ آنسوؤں کے درمیاں دیکھا کے یہ ہم نبی کا ستاں دیکھا کے یہ جب تلک ممکن رہا مڑ مڑ کے رنگ جب تلک ممکن رہا مڑ مڑ کے رنگ حاصل عمر رواں دیکھا کیے حاصل عمر رواں دیکھا کیے ہم نبی کا آستاں دیکھا کیے